राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ला दसवीं विक्रम संवत 2058 26 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 10 बजे गीता मंसूर आश्रम राम कल नवरात्रा का पाठ हो गया। अब प्राय गांव में जा रहे हैं कई लोग गांव में अपने शहर में, तो उनके लिए कोई सत्संग की बात कोई बढ़िया बताओ आप उनके लिए, तो कई दिन तक बिना सत्संग रहना पड़ेगा ना, तो बढ़िया कोई बात वहाँ रहते हुए सत्संग जागृत रहे, सत्संग के भाव जागृत रहे। पुस्तका पढ़ो, पुस्तका पढ़ने से बुढ़ा बुढ़ा लोग मार्ट रह रहे हैं, मन वास्ते बात बताओ। सतनारायण जी कह रहा है कि बुढ़ा बुढ़ा लोग जगह मार्ट रह रहे हैं बहन वास्ते एक तो बात, और दूसरी जगह जा रहा है बे वास्ते बे पल्ले बात कहीं चीज ले जाओ, मान लो के गंगा जल ले जाओ या पुस्तक ले जाओ और कहीं कहीं चीज ले जाओ, दोनों बात आप बताओ दोनों वास्ते। देखो भाई खास बात है, मैं भगवान का हूँ ये बात साथ में ले जाने के रहना वालों के लिए सब के लिए है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। देखो ध्यान दो आप, और माँ को और बाप को भाइयों को कुछ जानता नहीं है, बिल्कुल अजान रहता है, वो धीरे धीरे जानना शुरू करता है। तो धीरे धीरे जानना शुरू करता है, जैसे माँ है ये बाप है भाई है ये मेरी जाति के है, ऐसे थोड़ा थोड़ा तो जानता जानता थोड़ा। उसके बाद में जब ब्याह करता है तो विशेष जानता है, वे संबंध जोड़ता है, ये विशेष याद रखने की बात है कि संबंध जुड़ता है, संबंध है नहीं, पहले संबंध था नहीं फिर संबंध है नहीं और संबंध रहता नहीं, ऐसे संबंध जोड़ते अंत में सबसे संबंध जुड़ जाता है। जैसे पहले जन्म में कृष्ण जन्म में कृष्ण साथ संबंध याद ही नहीं है, माता पिता भाई संबंधी कुटुम्बी याद ही नहीं है, तो संबंध कोई याद ही नहीं है और यहाँ का संबंध भी टूट जाता है, तो ये संबंध सबके सब चिपकाए हुए, ऊपर से चिपकाए हुए हैं, ये भीतर से संबंध नहीं है, चिपकाए हुए हैं, और चिपकाना कहीं संबंध हो गया और फिर सब छूट जाते हैं। तो पहले संबंध नहीं थे पीछे संबंध नहीं रहेंगे, इन संबंधों को अपना नहीं है ये मानना है, ये खास बात है, इसमें कोई शंका हो तो पूछो। संबंध केवल ऊपर से चिपकाए हुए, जिनको असली मान लिया असली है, असली कौन सा संबंध बताओ? इस जन्म से पहले वाला कोई याद है? याद तक नहीं, इस जन्म के याद तक नहीं रहेंगे, ये संबंध सबसे बगाए हुए, ये बात मनन करो, तमाशा नहीं है खेल नहीं है, मनन करो कि हमारा संबंध किसी साथ है, तो भगवान के साथ आपका संबंध पहले से है, एंड सबके हृदय में भगवान है, भगवान सबके हृदय में है, भगवान के अंश हो आप, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश हो जीव अविनाशी है, चेतना मल सहज सुमराशि, ये स्वाभाविक आपका संबंध है, और के साथ संबंध चिपकाया हो छूट जाता है, स्थायी संबंध किसी साथ रहता है बताओ? आप इतने बैठे हो सब भाइयों सब बहनों से सबसे कहना है कि सारी संबंध किसी साथ है, पति पुत्र के साथ कोई स्थायी संबंध है क्या? पहले संबंध था क्या? पहले संबंध था नहीं, इस संबंध है नहीं, तो ये संबंध नहीं है। भगवान का संबंध स्थायी है, सबके हृदय में भगवान विराजमान है, सर्वेश सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अनुतिष्ठति, सबके हृदय में ईश्वर रहते हैं, तो ईश्वर का संबंध है स्थायी, पहले से ही है, फिर से भी रहेगा, जहाँ जाओगे वहाँ ही ईश्वर का संबंध रहेगा, ये छूटेगा नहीं, ये खास संबंध है। तो ईश्वर का संबंध है उसके ईश्वर के अर्शवा, वो परमपिता परमेश्वर है हमारे, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो सबके हृदय में रहता है, तो सबके हृदय में रहता है वो ईश्वर है, हम उसके अंश है, तो ईश्वर का अंश स्थायी है, ये चिपकाया हुआ नहीं है, ये स्थायी अंश रहेगा, और दूसरा किसी का कोई अंश हमारे साथ स्थायी है नहीं। ऐसी बढ़िया बात है ये कि हमारा संबंध किसी साथ है, बताओ आप, भाई के साथ में, माँ के साथ में, पिता के साथ में, संबंधियों के साथ में, सगों के साथ में, किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, चुप करे उतर जाते, सभी सभी संबंध छूटने वाले हैं, तो ये संबंध नहीं है, और भगवान के साथ संबंध स्थायी है, इन संबंधों को आप करते हो और छूट जाते हैं, करते हो छूट जाते हैं, किसी के साथ कोई संबंध रहने वाला नहीं है, ये सब भाई सब बहनों के लिए बहुत आवश्यक है, इस बंधु संबंध हमारा किसी के साथ नहीं है, किसी के साथ रहेगा नहीं संबंध, भगवान के साथ में अटूट संबंध है, अखंड संबंध है, नित्य संबंध है, वो संबंध टूटता नहीं, आप भूल जाओ बेशक संबंध छूटेगा नहीं, भगवान छोड़ेगा नहीं, आप भले भूल जाओ भगवान भूलेगा नहीं, संबंध छूटेगा नहीं, तो स्थायी संबंध हमारा भगवान के साथ है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर का अंश है आप सब, आप हम सब ईश्वर है, तो ईश्वर का संबंध हमारा सच्चा संबंध है, दूसरा सच्चा संबंध कोई है ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव नहीं, तो संबंध हमारा केवल ईश्वर का है, ईश्वर के केवल हम है, हमारे ईश्वर है, ये सारी बात है। बचपन में छोटा था जब बालक तो कुछ नहीं समझता था, किसी के साथ समझ, वो माँ को भी नहीं समझता था, माँ क्या होती ये समझता नहीं था, पीछे माँ है, माँ है, माँ है, पीछे समझाएगा, छोटे भाई को बिल्कुल नहीं समझता था, माँ को, बाप को, भाई को किसी को नहीं समझता था, तो संबंध सब चिपकाए हुए है और सब छूट जाते हैं, तो ये संबंध हमारा नहीं है, क्यों चिपकाए हुए संबंध आप मान लेते हो, ये संबंध हमारा नहीं है, संबंध हमारा भगवान के साथ है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन नमल सहसुराशी, वो संबंध हमारा है, तो ईश्वर के साथ संबंध हमारा सच्चा है, ये एक बात सबको धारण करे, छोटा बड़ा यहाँ रहने वाले जाने वाले सबके खास धारण मन बात, खास बात है, आप खास मानो न मानो परंतु है खास चीज, हम भगवान के है, भगवान हमारे है, भगवान का संबंध हमारा सच्चा है, और सब सुख अच्छा सब अच्छा, कोई शब्द पक्का नहीं, माँ के साथ, बाप के साथ, भाई के साथ में, स्त्री के साथ में, पुत्र के साथ में, कोई संबंध हमारा नहीं है, क्यों चिपकाया हुआ चिपका छूट जाता है, चिपकाया हुआ छूट जाता है, कोई समझ मना नहीं है, ये बात मन करने की है, समझने की है, और बिल्कुल भीतर से एकदम जानने की है। आप ठीक से जानो तो बहुत लाभ की बात है। संसार का मोह छूट जाएगा, संसार का मोह छूट जाएगा। भगवान ने अर्जुन से पूछा है, तुमने एकाग्रता से गीता सुना कि नहीं, और अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ कि नहीं? तो अर्जुन का नष्ट हुआ, मोह नष्ट हो गया। तो सर आपकी कारण से, आपकी कृपा से। अब से तो उसमें संदेह संदेह रहता है, आपकी आज्ञा पालन करूंगा, मोह मेरा नष्ट हो गया, फिर गीता बंद हो गई, गीता पूरी हो गई, मोह नष्ट है, गीता है। तो ये संसार का मोह है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव है, ये अनुभव है ऐसा कि पहले संबंध किसी के साथ नहीं था, धीरे धीरे किया और फिर छूट गया, सब छूट गया, नहीं रहेगा संबंध, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, संबंध है ही नहीं। ये नहीं है संबंध बोल जोड़ लिया, और भगवान के साथ संबंध है उसको भूल गए। ये खास मूल भूल है, मूल भगवान हमारे हैं, सदा हमारे रहेंगे, सदा साथ में रहते हैं। नरकों में जाओ तो भगवान साथ रहते, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ रहते, बैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग में जाओ तो भगवान साथ में, 84 लाख जूने में जाओ तो भगवान हृदय में, सब हृदय में कोई भगवान अपने हैं, और कोई अपना नहीं है, कोई बिल्कुल अपना नहीं है, नहीं कष्ट भी क्षण में जाते नहीं, कोई काम करने वाला नहीं है, नहीं किंचित करो मेरी युद्ध बोले तत्व, मैं कुछ नहीं करता हूँ, आप कुछ करते नहीं, करता भोगता बड़ा आप में नहीं है, आप अलग हो, ये बात आप मान लो तो बड़ी अच्छी बात है। इसको शंका तो पूछो, हमारे साथ के नहीं है, ये कोई हमारे साथ का नहीं है, हम किसी के साथ ही नहीं है, संबंध सब चिपकाए हुए, चिपकाए हुए सब छूट जाते। ये खास बात जानने की है, ये आप गाया नहीं समझ में, जब छोटा बालक होता छोटा सा, वो किसी को ही नहीं जानता, कहीं को नहीं जानता, माँ को ही नहीं जानता, खास माँ का संबंध है उसको भी जानता, भाई का संबंध है उसको नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। जैसे कोई काठ है, कोई पत्थर है, जैसे है कुछ नहीं जानता, धीरे धीरे संबंध होता है, ये माँ है, ये माँ भाई है, ये मैं पिता है, लोग जनाते हैं सिखाते हैं तो सीख लेता है, सीख कर देता है, और अंत छूट जाता है, और पहले जन्म में कहाँ थे, कौन कुटुंबी थे, याद ही नहीं है, अरे याद ही नहीं रहेगा। ये प्रत्यक्ष अनुभव है, सबका अनुभव है कि हमारा साथ, हमारा साथी कोई नहीं है, अरे ईश्वर हमारा साथी है, वो सदा साथ में रहते हैं, हम विराजमान रहते हैं, भगवान भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान का संबंध हमारा सच्चा है, और कोई संबंध सच्चा नहीं, कई मित्र बन गए, कई अच्छे बन गए, याद तक नहीं रहेगा, तो दूसरा संबंध हमारा कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है, पूरा संबंध करके फंस गए, झूठा संबंध, सब छूट जाता है, नया नया संबंध जोड़ते हैं छूट जाता है, नया नया संबंध जोड़ते हैं छूट जाता है सभी। तो ये बात समझने की है, हृदय से भीतर से समझ लीजिए बात, आपने ध्यान दिया कि नहीं बात का, ध्यान देकर विचार करो, कोई संबंध हरदम रहने वाला है ही नहीं, तो संसार में कोई हमारा कहीं संबंध नहीं है, हमारा संबंध केवल भगवान से है, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, भगवान का संबंध हमारा सच्चा संबंध, और कोई सुमन सच्चा नहीं है, ये बात बिल्कुल पक्की है, सच्ची बात है, इसको धार कर लो। बालक क्या पहचानता है, छोटा बालक होता है, माँ कोई पहचानता नहीं, भाई कोई नहीं पहचानता, पिता को भी नहीं पहचानता, लोग समझाते हैं सो धीरे धीरे धीरे सीख जाता है, ये पिताजी है, माँ है, ये भाई है, क्यों सीखा हुआ, अरे वो भी रहता नहीं, दूसरे समझ जाता नहीं, चित्र के तू गए लड़का नहीं था, अंगिरा नारद जी आए पुत्र दिया, फिर वो मर गया, तो वे बड़े व्याकुल हो गए, तो महाराज ने बुला कर कहा कि तेरे व्याकुल होते हैं माँ बाप, तेरे को दया नहीं आती, करे मैं तो जाऊं जैसे नए नए बाप मिले, नए नए माँ मिलती है, अब मेरे सब नहीं होते रहते हैं, मैं किसी ले रहा हूँ, मारा कहा काम बंद हो जाए, मैं तो मैं ज्यादा रहते है, रोते रहते है, मैं कर ले रहा हूँ, ये उतर दिया उसने, तो अपना साथ कोई है ही नहीं, साथ ही भगवान है, भगवान हमारे साथ ही, वे सदा साथ में रहते हैं, सबके हृदय में रहते हैं, सबके हृदय में एक सबकी रक्षा करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबकी सहायता करते हैं, हृदय में रहते हैं, तो भगवान का संबंध है और किसी का संबंध है नहीं, ये बात मामूली नहीं है, साफ साफ है, हमारा किसी के साथ संबंध नहीं है, कोई हमारा नहीं है, सेवा करो, सेवा करना काम है, सेवा करना मनुष्य का काम है, पशु पक्षियों से सेवा ले सकते हो, वृक्षों से सेवा ले सकते हो, सेवा करते नहीं, कर सकते नहीं, गाय से भैंस से बकरी है भेड़ है इसे सेवा ले लो, ऊन ले लो, जट ले लो, दूध ले लो, बच्चा बच्ची हो जो ले लो, पर वे सेवा कर नहीं सकते, सेवा एक मनुष्य कर सकता है, और निष्काम भाव से सेवा क्यों, उनका दिया हुआ शरीर है, उनका दिया भोजन है, उनसे ही पढ़े हो, उनके लिए शिक्षा है, तो उनकी सेवा कर देना, और चाहना कुछ नहीं, चाहो तो फंस जाओ भाई, फंस जाओ भाई, उनसे चाहना नहीं, सेवा करनी होगी, ये सच्ची बात एकदम सबके लिए, यहाँ रहे उनके लिए और यहाँ जावे उनके लिए, सबके काम की बात, शंका हो तो पूछो, इसमें शंका हो तो आप पूछो, विचार करो, सब सेवा कोई रहने वाले नहीं, कोई अपना साथी नहीं है, सब अलग अलग है, आए हुए हैं सेवा करते, कोई साथी नहीं, कोई हमारा नहीं है, इस संसार में अनंत ब्रह्मांडों में तिलचित चीज अपनी नहीं है, एक केस सीधी सीधी कोई अपनी नहीं है, नहीं नहीं अपनी, संबंध भी केवल बना हुआ है, कोई संबंध नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज हमारी नहीं है, हमारी केवल मानी हुई है, सब छूट जाती है, सब छूटेगी, ये तो छूटेगी, ये एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है कि सब छूटेगी, कोई संबंध हमारे साथ नहीं है, हमारा कोई नहीं है, हम किसी के नहीं है, हम केवल भगवान के हैं, भगवान केवल हमारे हैं, सिवाय भगवान के और कोई संबंध नहीं है, इस भगवान के संबंध को तो आप याद करते ही नहीं, दूसरे संबंध जोड़ते हैं, बड़ा घर जोड़ते हैं, मर जाता है रोते हैं, अरे भाई तुम्हारा संबंध नहीं है, किसी रोते हो किसी बनते हो, तुम्हारा है ही नहीं कोई, तुम किसी के नहीं हो, भगवान के तुम हो, भगवान तुम्हारे है, भगवान के आप हो, आपके भगवान है, सिवाय भगवान के और कोई नहीं है, आपका है ही नहीं। किसी लिए रोते हो, क्यों बना रोते हो? कोई अपना नहीं है, अपने केवल भगवान है। वो केवल भगवान को छोड़ दिया और समझ छोड़ दिए। सत्संग के द्वारा सच्ची बात मिलती है। सच्ची बात को पकड़ लो, झूठी को छोड़ लो। सत्संग से सच्ची बात मिलती है। इनका संबंध है वो सच्चा है, और कोई संबंध हमारा नहीं है, बिल्कुल कच्चा काम है। इस बात से किसी के साथ हमारा संबंध नहीं, हम किसी के नहीं है, कोई हमारा नहीं है। सेवा करो, जो संबंध आपको दिखे उनकी सेवा करो। सेवा करने से संबंध छूट जाता है, सेवा करने से संबंध छूटता है। ये बात एक रहस्य है। जिसकी सेवा कर दो उसे याद नहीं आवेगी, और ज्यादा याद वो आता है जिसकी सेवा ली है, जिस हिसाब से किया है, कुछ लिया है, उसकी याद आती है। जिसकी ज्यादा याद आवे सेवा कर दो, मरने के बाद भी ज्यादा याद आवे तो सेवा ली है, सेवा की ही नहीं है, उनकी सेवा कर दो, दान कर दो, पुण्य कर दो, सुख पहुंचा दो, सेवा कर दो, याद आनी मिल जाएगी। पक्की बात है, पक्की। सेवा करने से संबंध छूटता है। सेवा करने का फल चाहना नहीं, सेवा करना भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। परंतु फल नहीं चाहे तब है, फल चाहे तब उसे फंस जाएगा, वो बन जाएगा, वो बन जाएगा। फले शक्तो निबद्धते, फले शक्तो निबद्धते, फल में आसक्त हो जाओ बन जाओगे। इस बात से किसी के साथ संबंध किसी जोड़ना, अपना अपना केवल भगवान है। भगवान के सिवाय किसी को अपना नहीं मानना, कोई अपना है ही नहीं, किसी को अपना माने। भगवान अपने है, भगवान के साथ समान है, सच्चा है और सब कच्चा है, सब बनावटी है, चिपका है, ऊपर चिपका है ही, चिपकाया हुआ उधर जाता है। आप बताओ किस साथ में रहता है? इस जन्म में पहले कहाँ थे, कौन माँ बाप थे, कौन भाई संबंधी कुटुम्बी थे, आज भी है ही नहीं, याद ही नहीं है, याद ही नहीं कुटुम्बी थे, याद ही नहीं, कौन कुटुम्बी थे याद ही नहीं है, ये याद ही नहीं रहेगा, याद ही। इस बात से ये हमारे नहीं है, हम इनके नहीं है, हमारे भगवान है, भगवान के हम है, हमारे भगवान है। भगवान का संबंध नित्य रहने वाला है, ये छूटने वाला नहीं है, हमारा संबंध है। सिवाय भगवान के किसी के साथ कोई संबंध हमारा नहीं। खास बात है, याद है उनको, याद के जाने उनको भी याद करने है। संबंध हमारा केवल भगवान के साथ है, और किसी के साथ नहीं, कोई संबंध नहीं, एकदम पक्की सच्ची बात। इसमें शंका हो तो उसको आप, इसमें शंका हो बोले, और मोह तो छूट रहे, देह से जो मोह है वो छूट नहीं रहा, शरीर से जो मोह है वो नहीं छूट रहा, बाकी परिवार का मोह तो और कम हो जाता है, शरीर का मोह नहीं छूट रहा। भगवान से कहो जो अपने से छूट रहा हो वो भगवान से हो। दूसरा महाराज जी ये शब्द कहे कि 24 घंटे में से 23 घंटा और 59 मिनट अगर भजन होता है तो वो भजन नहीं हुआ। आप पूछना क्या चाहते हैं? पूछना क्या, प्रश्न क्या? माला वगैरह जो क्रिया है इसी संबंध में आ रही है, माला वगैरह जो क्रिया है वो भी सब भगवान की है, पूजा की सामग्री भी वो भी सब भगवान की है। पूरा आशय तो मैं समझे को नहीं, पता नहीं प्रश्न बदल दिया आप, मूल मत रहे को नहीं, लेकिन आई बोलिया कि भाई 24 घंटा साधन होना चाहिए, 24 घंटा साधन अखंड कैसे हो? नाम जप करो, कीर्तन करो, नाम जप करो। असली संबंध है वो अखंड है, संबंध जो भगवान का है वो अखंड है, संबंध जोड़ दो, भगवान हमारे हम भगवान के हैं, संबंध जोड़ दो सब ठीक हो जाएगा। संबंध जोड़ो, नाम लो, उसका जप करो, भगवान के नाम जपो, भगवान का संबंध अटूट है, अखंड है, नित्य है, सब छूटते हैं, संबंध छूटता नहीं है, संबंध टूटता नहीं है। भगवान के साथ संबंध स्वीकार कर ले वो अखंड भजन हो गया। अखंड होगा, अखंड होगा, अखंड होगा, अखंड होगा, क्योंकि नित्य संबंध है उसके साथ, और किसी के साथ संबंध है ही नहीं। अभी बताया नहीं, याद तक नहीं है, याद तो बताओ पहले संबंध कहाँ था, किस जन्म में थे, कौन सा शरीर था, किस देश में, किस गांव में, याद ही नहीं, ऐसा संबंध याद ही नहीं गए, ये चिपकाए हुए, ऐसा संबंध नहीं हमारा। कोई मायरो प्रश्न है, बोले मैं कई सालों आपकी सत्संग कर रही हूँ और अबार घर जाऊन पड़ी, अब सत्संग छोड़ तो घर जाऊन की इच्छा कौन हो रही है, और घर में टाबर छोटा आल ब्याह या यो कौन मेनो तो काम भी करनो, तो मैं कहीं करूँ, बोले सत्संग में रहूँ या घर जाऊँ, घर काम करूँ, करते हुए पालन कहीं करूँ। देखो घर में अगर काम करने वाले हो, काम चलता हो, तो आपको सत्संग में रहना चाहिए। सबको मैं ठीक हूँ तो नहीं दे सकता, मैं आपकी परिस्थिति जानता नहीं हूँ, परिस्थिति जाने बिना क्यों हूँ, मैं तो कहूँ सत्संग में रहना चाहिए। सत्संग में रहने से बोध होता है, ज्ञान होता है, हमारे को लाभ हुआ सत्संग से, तो आपको भी लाभ होगा। मैं छोड़ना चाहते नहीं सत्संग करो, आवश्यक हो तो मान जाओ, षड दस हो गया। आप तो वहीं रहते हो साथ में, तो सेवा वस्तुओं से सेवा का समझे नहीं आपने, बैठ जाओ। बोले कह रहे हैं कि सेवा में तो पराधीन होता होना पड़ता है, वस्तुएं कहाँ से लाए, सेवा में प्रसादीन पराधीन नहीं होता, अस्पाधीन होता है, सेवा नहीं उठता। सेवा हम करेंगे तो वस्तुएं लोगों से लेनी पड़ेगी, फिर दें रुपये से सेवा करें, लें कमाएं दें, तो सेवा का मतलब स्थूल लिया है। समझे नहीं आप, सेवा करने में स्वतंत्रता है, सेवा करने से निर्लेप होता है, सेवा से चाहता है तो बनता है। सेवा उत्तम सेवा कौन सी है, बोले उत्तम सेवा भगवान में लगाना, भगवान में लगाना सबसे उत्तम सेवा, शुभ भगवान में लगाना, भगवान की स्मरण करना, भगवान में लगाना, गीता में लगाना, सत्संग में लगाना, सच्ची सेवा है। सेवा से बनता नहीं, सेवा से छोड़ता, कोई कामना नहीं और समय छूटता। आप समझे नहीं, सेवा करने से संबंध विच्छेद होता है।